राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2059 सितंबर प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश एक बात और जीव अविनाशी चेतन अमल और शायद सुग्रस ये अपने वो ऐसा समझना चाहिए। तो आप चेतन से तो जाए चेतन और शरीर है वो जड़ है। शरीर तो बदलते रहते हैं। अगर शरीर ना बदले 84 लाख योनि कैसे हुए तो शरीर तो बदलते हैं और सब बदल शरीर बदलता है तो क्या नहीं बदलता। संसार मात्र सब बदलता है, प्रकृति का कार्य मात्र बदलता है और हम परमात्मा कैसे ईश्वर से ईश्वर अंश जीव अविनाशी है चेतन है अमल है मल रहित है। ये मल रहित बना ये आपका शुद्ध बना बाहर से कितने ही आप मैले हो जाए ये शुद्ध बना आपका मिटता नहीं। ये शुद्ध बना मिटता है कसाई से कसाई हो जाए तो भी आप अमर रहेगा आप अमर है ईश्वर अंश जी अविनाशी चेतन अमल वो शुद्ध रहेगा तो आप शुद्ध है। इस वास्ते हम कहा जगह मुक्त हो तो बात सच्ची है आप शुद्ध है निर्मल है ऐसे ही। केवल अहंकार को पकड़ा है उन अहंकार के पकड़ने से आप नीचे हो गए। अहंकार अपने प्रकृति है आप परा प्रकृति है और भगवान प्रकृति वाले हैं भगवान है सबसे ऊपर परमात्मा तो परमात्मा के नजदीक आप हैं सब परमात्मा नजदीक है। अब एक अहंकार का त्याग कर दें तो आप निहाल हो जाएंगे। अब ये अहंकार कैसे छूटे इनसे पिंड कैसे छूटे वास्तव में आप अहंकार से अलग हैं ये आपका अनुभव है कोई बात नहीं है आपका अनुभव है। गाढ़ नींद आती है गहरी गहरी नींद तो गहरी नींद में आपके साथ अहंकार नहीं रहता आप स्वयं कहते हैं मैं ऐसा सुख से सोया तो खुशी बता पता नहीं था मैं सुख से सोया तो आप और आपका सुख ये रहा और कुछ भी पता नहीं था अहंकार वहां नहीं था मन नहीं था बुद्धि नहीं थी इंद्रिया नहीं थी आपके विषय में मैं सुख से सोया आप थे नहीं तो मैं सुख से सोया क्या कहते आप अगर न होते तो मैं सुख से सोया ऐसा नहीं कहते। मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था। पता कैसे हुआ? अहंकार नहीं था, इंद्रियां नहीं थी, मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी, ये सब अविद्या में लीन हो गए थे। परंतु आप लीन नहीं हुए, आप अविद्या में लीन नहीं हुए। आप पर अविद्या ने कब्जा नहीं किया और नहीं कर सकती अविद्या, आप पर कब्जा नहीं कर सकती। तो मैं सुख से सोया तो आप थे और सुख था, तो इनके बिना आप सुख रहेंगे, दुखी हो ही नहीं सकते। अहंकार के पकड़ने से आप दुखी हुए, उन्हें कारण से मृत्यु होती है। अहंकार है अपने प्रति, भूमि रखो नलो वायु खंग मनो बुद्धि एव च अहंकार इति अम्बे बिना प्रतिदा। अहंकार संत सर्वश्रेष्ठ, ये अपा अपरा अपरेयम अपरेयम ऐसा सुनाम प्रति मिधि में परम जीव होता हूँ। आप जीव रूप में जीवभूत होकर के परा प्रकृति होकर अपरा के अहंकार को पकड़ लिया, वो अहंकार के पकड़ से। तो उस समय अहंकार नहीं था, अविद्या में लीन था। आप लीन नहीं हुए, आप पर अविद्या कब्जा नहीं कर सकते। प्रकृति अपने कार्य पे कब्जा करती है, तो अहंकार प्रकृति का कार्य है। तो अहंकार के बिना आप सुख से सोए, ये अहंकार के बिना आपका अनुभव है, सबका अनुभव है। गाढ़ नींद में सबका ही अनुभव है, मैं सुख से सोया, उसमें दुख किसी को नहीं होता। अहंकार के कारण से दुख होता है, अहंकार नहीं था। तो अब कुछ भी समझ में न आवे तो अहंकार मैं नहीं हूं। विहार कामान सर्वान पुमान सर्व निष्क्रिय निर्मम और निरहंकार सी निर्मम हो जाए, निरहंकार हो जाए तो कोई चीज मेरी नहीं है। ज्ञान मार्ग में अहंकार पहले छूटता है और भक्ति मार्ग में योग मार्ग में अहंकार फिर छूटता है, ममता पहले छूटती है, निर्ममो निरहंकार होता है। और वहां अहंकार पहले होता है, पीछे ममता होती है। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम निर्मम पिछड़ेगा। यहाँ निर्मम और निरहंकार, ये बाद में जाए निर्मम निरहंकार संबंधों को सूक्ष्म भक्ति में और योग में आया निर्मम निरहंकार सशांति में नहीं गच्छति। और वहां आ गया ऐसे ब्राह्मण स्थिति, अहंकार बिना होगी स्थिति क्या हुई, ब्रह्म स्थिति हुई। तो परमात्मा है और मैं नहीं हूं, मैं पर नहीं, मैं पर आपका स्वरूप है, आप में अहंकार नहीं है। अहंकार के नहीं होने का अनुभव आपको सबको है। अरे उसके बिना सुख होता तो दुख नहीं होता। सुख सम न करते बेटी राम, मैं शुरू से सोचा, कुछ भी पता नहीं था। पता क्या है? पता तो मन हो बुद्धि हो इंद्रिया हो या हो सकता है, ये थे नहीं, ये सब अविद्या में लीन हो गए। परंतु आप अविद्या में लीन नहीं हुए, आप सुख हो करके सुख गहरी नींद में सुख रहता है, आप रहते हैं। सुखम अस्तापम मैं सुख पुरुष हूं तो अहंकार के बिना आप हैं, अहंकार नहीं होगा उसे नहीं होते तो मैं सुख से सोया ये कह नहीं सकते। मैं सुख से सोया तो अहंकार के बिना आप थे और सुख था सो देते न किंचित अवैध कुछ भी नहीं जानता था और कुछ नहीं और वे क्या और सुख लीन हो गए अविद्या में। तो आप सुख का अनुभव करते हैं अहंकार के बिना, तो अहंकार आपसे अलग है, आपके साथ मिलावा नहीं है। अहंकार लीन हो गया आप रहे, मैं सुख से सोया था आप भी नहीं रहते। अगर अहंकार का दीन आप होते तो अहंकार दीन हो गया आप भी लीन हो जाते, पर आप लीन नहीं हुए। मैं सुख से सोया था और कुछ पता नहीं, तो अहंकार से आप अलग हैं। इसे तो अहंकार लीन हो गया विद्या में, आप लीन नहीं हुए। आपके ऊपर अविद्या माया काम नहीं करती, आपके ऊपर अहंकार है, अहंकार उसी का है। ये अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है, इस वास्ते आप अहंकार से अलग हैं। ये सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, बताओ किसका नहीं है, सबका अनुभव है। मेरे को कुछ पता नहीं था तो अहंकार से अलग आपका स्वरूप अहंकार से अलग है। अहंकार आपका रूप नहीं है, अहंकार अपरा प्रकृति, आप है परा प्रकृति और आपसे परे परमात्मा। आप भी परमात्मा के साथ एकता है, अहंकार के साथ एकता नहीं है, अहंकार के साथ एकता नहीं। अहंकार तो लीन हो गया विद्या में, आप लीन नहीं हुए, तो आपके साथ अहंकार नहीं है, आप परमात्मा है। तो आप परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का मगई वंश हो ईश्वरांश जीव विनाशी, जीव विनाशी ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमल शेर सुंदर, शेर सुंदर सुख से सुया शेर सुख है वो शायद विशेष संयोग आती है तथा ग्रहण को ये संयोग राजस सुख प्रमादाल संजे वो प्रमादाल तुम तत्ता में सुधार दो। आप तो सुखरूप आप और सुखरूप ये आपका अनुभव है, सबका अनुभव है। तो आप अहंकार से रहते हैं, इस वास्ते जागृत अवस्था में भी अहंकार से अलग है। अहंकार है तो आपके पास धन आ जाए तो अहंकार बढ़ जाएगा, ओ मैं धनवान हूं, पढ़ जाओ तो मैं पंडित हूं, मैं तो जानकार हूं, गीता जानता हूं, मैं अहंकार पुष्ट हो गया, अहंकार बहुत बड़ा हो गया, मजबूत हो गया। जो जो मुझसे गाना बजाना आता है मेरे को, इतनी इतनी कला में जाती है, इतना जान पा रहा हूं, तो अहंकार पुष्ट हो गया। तो पता नहीं हुआ मैं साधक हूं, मैंने भाई सबका दास हूं। जो अहंकार मिटेगा तो आपका दर्द ऊंचा हो जाएगा, स्वाभाविक निर्मम निरहंकार, ममता भी नहीं अहंकार नहीं। ममता रहित होते ही विकार विकार कोई विकार नहीं रहेगा, कोई विकार नहीं रहेगा। ममता किसी में नहीं है। अरे ममता उदय भगवान में वो समझेंगे, ममता मोह पद कंज, भगवान के चरण का ममता, मेरे चतुर मेरे ठाकुर जी है, क्योंकि साहू जी का अंश हुआ ईश्वर अंश जी बहुजासी, जिसके अंश उसने हुआ तो ठाकुर जी है। दोनों प्रकृतियां जिसकी है वो परमात्मा हुए, आठ आठ भेदों वाली हुई अपरा प्रकृति, एक हुई परा प्रकृति, एक हुई परमात्मा, दस हुए दस दस दस में परमात्मा और परा प्रकृति मात्र जीव सब, और आठ भेदों वाली अपरा जट प्रकृति और आवशीतन प्रकृति। तो आप परमात्मा के साथ, परमात्मा आपका है, अहंकार आपका नहीं है। निर्मो निरहंकार स शांति वाली गति, भक्ति में निर्मो निरहंकार सम दुख सुख समय, और ज्ञान मार्ग में अहंकार बलम दर्पम कामं क्रोधम परिमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मगत। तो ज्ञान मार्ग में कर्म मार्ग में योग मार्ग में और भक्ति मार्ग में यह नहीं रहेगा, आना अज्ञान में रहेगा। तो इतना ध्यान आपको इतना होना चाहिए कि अहंकार अपरा प्रकृति है, मैं परा हूं भगवान के साथ आपका संबंध है, जड़ के साथ आपका संबंध नहीं है, आप चेतन हो, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सत्य आप चेतन है, अपरा प्रकृति जड़ है, आप चेतन हो, चेतन ही परमात्मा है। तो परमात्मा की जाति है वह, इतना एक बिल्कुल मान लो पीछे हो जाएगा। अब यह अहंकार न छूटे गौरव मत, यह न छूटेंगे अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो भगवान के नजीर। ये बात एक जानो, सीधी सीधी समझ बात ही बात, परा प्रकृति अपरा प्रकृति चढ़ अहंकार अपरा प्रकृति, मनोबुद्धि अहंकार ही नियम पहले कर दे अपर है, यम अपरा आठ मैंने नहीं बताया, आपको अन्य बताया, आठ आठ पर एक आप चले गए अपने सोन्याम प्रकृति वृद्धि में पराम, वो में भगवान की वृद्धि परा प्रकृति प्रकृति में पराम जीव भूता हूं, जीव रूप बड़ी हुई है, जीव रूप बंधु विशेषण रहते हैं ताते गए जीव संसार के भोगों में और संग्रह में फस गए, जीव है जीव भूता हूं, जीव रूप बना हुआ जीव है नहीं, जीव भूता हूं मम्मी वंशो जीव लोग जीव होता वही जीव भूत सुनाएगा, यहाँ अधिकार से जीव होता बंधु विशेषण रहते हैं ताते गई है जीव अलग अजुड़ी आप है अजान जीव, ये जीव बड़ी नारो अलग अजुड़ी आप है अजान थी, ऐसे नारो जाते आप सच्चिदानंद रूप है, आनंद स्वरूप है, आप चेतन है, शरीर सब जड़ है, सूर है सूक्ष्म है कारण है सब जड़ है, ये जड़ है, ये अपना प्रकृति है, भूमि या भोग ये पृथ्वी अपने शरीर है, पृथ्वी है जड़ है तेज है वायु पंच रचित यह अदम शरीर, तारा को ज्ञान दिया भगवान ने तो पंच रचित क्रिटिकल पावक गगन समीरा पंचरथित अधम शरीरा सोतन में तागे सोवा और जीव नेत्र तुम कहीं ले होगा ये अधम शरीर जज है। तो पृथ्वी जल तेज वायु अपना सबका शरीर से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अरे मध्य बुद्धि अहंकार आठ प्रकृति होगा ये अपना जल है। अहंकार वो अपना अपना अपना प्रकृति अपना प्रकृति स्वयं परा प्रकृति अपरे यम एतत्सन्याम प्रकृति मिति मे पराम जीव भूत महाभव एदत योनि भूतानि सब प्राणी जितने एदत योनि एदत योनि एदत कारण कारण ये कारण कहते हैं एदत एदत कहते हैं तो परावर एदत कारण कारण जीव भूता महाभाव एदत दायित जगत सिद्ध जगत उदान कर रखा है न परमात्मा की दृष्टि में जगत है न ज्ञानी की दृष्टि में जगत है वासुदेव सर्वम ज्ञानी सर्व शक्र वासुदेव वासुदेव भगवान है सागर भगवान है मैं नहीं हूँ भगवान है ये दो बात मैं नहीं हूँ भगवान है मैं नहीं हूँ भगवान है ये बात स्वीकार कर दो आप मैं नहीं है मैं अपना बनोती मन बुद्धि आदि मैं नहीं इंद्रिया मैं नहीं प्राण मैं नहीं शरीर मैं नहीं ये नहीं मैं सुशरीर मैं नहीं सुशरीर मैं नहीं कान शरीर मैं नहीं ये प्रकृति है प्रकृति और मन में नहीं बुद्धि में नहीं अहंकार में नहीं मैं इसी समझ जाने का अलग हूं कितनी बात पहले मान लो फिर निकल जाएगा फिर साहब फिर अनुभव हो जाएगा जानने में ही बात आती है एकदम शीघ्र हरेक है पर अनुभव में अंतर्गत जो जो शुद्ध होगा जो भी विचार करोगे जो शुद्धि होगी जान दोगे अहंकार ये थी हमें भिन्ना पर दे सकता अपने हमें तो संयाम भरो और एक होने उतारे सर्वाने और अहम कृष्ण होता प्रभु प्रदय कर कृष्ण संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलम में हो प्रभाव उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण जैसे कुमार होता है और उपादान कारण ग्रह होता है मिट्टी तो संसारी मिट्टी में ही हो विश्वास भगवान है अपरा प्रकृति भगवान परा प्रकृति भगवान है सब भगवान है भगवान वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम ठीक बात समझ मारती वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम हिदांस अहंस वासुदेव हिदम महादेव अहम वासुदेव हिदांस वासुदेव सर्वम भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है सब भगवान सब भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण